Răducu, ce ai făcut? Ai rupt copățelul pe care abia îl sădisem. Tati, n-am vrut, mă jucam. Știi ce te așteaptă, nu? Răul făcut trebuie îndreptat. Trebuie să punem copăcelul la loc în pământ, să-i legăm trunchiul și o să-l îngrijești până se face bine. Atunci când copilul tău greșește, adu-ți aminte că și tu ai fost copil. Educația se poate face și altfel decât prin violență. Și tu poți fi un părinte mai bun. Un proiect al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, finanțat de Uniunea Europeană.